أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فصواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، صدق الله العظيم. سورة النازعات دیرشما سپارا ویشتم نمبر آیات. اانتم اشد خلقا ام السماء؟ کافران دا بعث بعد الموت نا انکار کی کہ پس دا مرگ جمدن نشتا. نو اللہ پاک دوی نے تپوس کئی دے کافرونا جستاسو پیدا کول دا با مشکل وی، او کد زمکی او دا اسمان او دا دی غرنو پیدا کول اللہ تا یوم مشکل ندے، حیث مشکل اللہ تا نشتا. او دا انسان پا ذہن کی دا ازمک آسمان او دا غرون پیدا کول دا زیاد مشکل خکاری. نو چی اللہ تا دا ازمک آسمان پیدا کول مشکل نری، نو انسان تخوی یو ظل پیدا کرن استا دوبارہ پیدا کول بس مشکل وی، حیث مشکل نری. نو چی اللہ دا ازمک او دا آسمان خالق منی، نو دا خپل ذانیم خالق او منا کتاب دوبارہ بیا پیدا کی. دیکھ شک و تردد مکوا، مخکل اسمان رغونا او پاغے کے چکم کل صفتوں جاغے سے بیان اللہ کی کہ رفع سم کہا فسواہا، دا اسمان یو گنبد غندرے یو قب دے، نہ دا دے دا قب و دا گنبد دے سنگ اچت کرے لے او برابر کرے لے، دا دے نے شپرا استلے دا او دا دے نے روز ہمرا استلے دا. اسمان سمرا مضبوط تے، سمرا صفا لے، سمرا ہموار لے، پا کم طریقہ باندے اللہ دے لے او ترتیب ور کرے لے او زبردست انتظام جو کرے لے. پا دے اسمان کے انور سپو میں ستوری جوڑ کری دی، دیکھے شپا جوڑ کری اور دیکھے روز ہم جوڑ کری دا. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، آیا تاسو دیر سخی پیدا کولو کی، آیا ستاسو پیدا کول دیر سخ دی، أَمِ السَّمَاءُ، او کد اسمان پیدا کول سخ دی. بناها، اللہ پیدا کرے دے، اللہ جوڑ کرے دے اسمان لرا. رفع سمکہا فسواہا، اللہ پورتا کرے دے قبض دے، فسواہا نو برابر کرے دے. واغتش لیلہا واخرج ضحاہا، واغتش لیلہا اللہ دینا شپرا استلے دا، واغتش تورکڑی دا لیلہا شپد دے اسمان، و اخرج ضحاہا او دا دین روز روخان رنا رئیست لیلہ. ضحا دا چاش دیا وقت، نو دیگا وقت کے دیر رناوی، نو دا رنا چا رئیست لیلہ اللہ. والارض بعد ذالک دحاہا، والارض بعد ذلك او ده دين او رستو رزمكة چدا دحاها اللا بلا کرلا. والارض بعد ذلك دحاها دین رست دا خبر وو رچ دا ازمکا چا ویڑا کرے دا اللہ ویڑا کرے دا ازمکا مخ کے پیدا دا او که اسمان مخ کے پیدا دی نظمکا اللہ مخ کے پیدا کرے دا پدور رج کی ازمکا پیدا کرے دا او پدور رج کی پد ازمک کے دا تمام خزانے برابر کر لی مدا سلور رجشوی او پتو رد کے داغی نہ رستو آسمان او پاسمان کی چسری اگر اللہ پاک پیدا کری مدا شپگ رجشوری پسلور رد کی اول ازمک پیدا شلا او پتو رد کی آسمان نے پیدا شلا اس پدے دے کہ دا تک چی والارض بعد ذالکا دا دا دین رسطو والارض بعد ذالکا دا ازمکا دا دین رسطو دا ہا اللہ بھی لکھ لے دیتا تعقیب ذکری وی تعقیب ذکری یعنی پا ذکر کی دا ازمکا رسطو رالا نور حقیقت کی ازمکا مخ کے پیدا شوی لا اول ازمکا پیدا لا اسمانون رسطو لی و دا تعقیب دی ذکری دی اکہ یو بادشاہ دی دا صفت کے او دا آغا دا بیان نرست ہوئے چی دا بادشاہ دا سی دا سی دا دی نرست دا پلارم باچاو نکے ام باچاو نو دا پلارو نکے خود دا نمخ کے بادشاہنو دی رستو پیدا دی خود دا بادشاہت ذکر چی دی اکہ نو دا غی نرست ہوئے چی دی نرستو دا پلار چی دی ناغم باچاو نکے ام باچاو پلار نکہ طبعی ترتیب باندے مخی تیر شوی دی وہ دے دے کہ ذکر کے رستو رانے دقا شانتے زمکہ مخ کے پیدا دا اسمان رستو پیدا دی وہ دے دے کہ رفع سم کہا ام سما او بناہا رفع سم کہا فسواہا و اغتش لیلہا و اخرج دوحاہا نو دے نے رستو زمکہ ذکر راگے نو دا تعقیب ذکری دی والارض بعد ذالک دحاہا او زمکہ دا دینا رستو وورا چی اغم اللہ ویڑا کلی دا اخرج منہا ما آہا و مرعا آہا اخرج منہا اللہ رائز تلی دی دا دی زمکہ ما آہا او بد دی و مرعا آہا او شنکے دی پا دی زمکہ کے دریابون روان کلی دی چنی پکی دی بیا پدے او بوبان ہر قسم سبزیاں پیدا کری دی اخرج منہا ما آہا اللہ را استلی دی دیز مکن ما آہا او بد دی و مر آہا او شنکے دی والجبال ارساہا او غرونم پدے از مکہ بانے اللہ پاک ادرولی دی از مکہ کے استرابی حرکتوں او اغا حرکت ختمولو دا پارا پی اللہ میخون تک والغرونم متاع لکم ولانعامکم دا استاسو دا فیدی دا پارا دی ولانعامکم استاسو دا چار پایانو دا فیدی دا پارا دی کدا انتظام اللہ نوکر نستاسو بس حالو استاسو دا زناورو بس حالو دا تمام اشیاء اللہ پیدا کری استاسو دا حاجت دا پارا استاسو دا راحت دا پارا دا پکاری جد دا غی منعیم حقیقی شکریہ ادا کی پدے پوش چ اللہ قادر مطلق دے برحق بادشاہ دے زبردست انتظام کرے دے نو دغ اللہ چ دا دمر عرص کولی شی نو استاد ارواستہ اڑو کی ولی پدے کے بروح نشی اچولے نو چ دے دمر قدرتن اقرار کے دغ نعمتن شکریہ ادا کا اور قیامت نہ تیاری ہو کا انکار میں کوا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پس ہر کل چراشی اگر ڈیر لو یا ہنگامہ قیامت راشی یوم یتذکر الانسان ما سعا پکا مرض باندے چ چی یاد بکی انسان ما سا کم چسا یو کوشش دکڑی وی وبرزت الجحیم لمن یرا کار بروڑی شی جہنم لمن اغچا دا پار یرا چی دیئے اوینی میدان حشر کے با جہنم را کار اکڑی شی وجی ایوم اذن بجہنم میدان حشر تب جہنم را وستی شی ارچا تب مخامخ کاری لمن یرا سوک چی کتل غواری نو مخامخ بخ کاری مخ کے بس حیث رکاوٹ نوی فاما من طغا وآثر الحیات الدنیا ارچی اغا کس دے طغا چی شرارت کری دے و سرکشی کری دا وآثر الحیات الدنیا او دا دنیا زندگی لے پا اخرت بانی ترجیح ور کری دا فإن الجحیم هی المأوا پس دوزخ دے دغی کس دا پارا ٹکانا دا اما من طغى واثر الحياه الدنيا بس هر چه اغه کس دی طغا چه سرکشی کړی دا د دوزخیانو دعا لامی الله دې ذکر کړي یو دا د طغا سرکشی کړی دا د الله د احکام او پابندی په ځای باندې سرکشی کړي احکام نه مانی او سرکشی کړي دویم دا و آثر الحیات الدنیا ترجیح ورکڑی دا دا دنیا زندگی تا مثال پا طور پا دنیا کی دا شکار راشی که دا کار دا بنده او کی نو دا دنیا آرام راحت ورطا ملاوی گی خوند وزمت ملاوی گی خو آخرت کی با پی عذاب ملاوی گی نہ دے دا فکر ان کی دا دنیا دا مزے واخلی آثر الحیات الدنیا نہ دا ترجیح ورکر دنیا زندگی تپ اخرت باندھے نہ دا بندہ دا دوزخ لائق شو یو سرکشی کئی دا خدا حکم نہ منی اور دویم دا جدا دنیا راحت واقع شو داخلی اور آخرت عذاب سر و گورو لاغی اس فکر یو نکر نو دا دپا بارک اللہ فرمائی فا ان الجحیم هی المأوا پس دوزخ جہنم دا ٹھکانا را دا دوزخیانو حال بیان شو اور دا دے مقابلہ کی دا جنتیانو ذکر صفتون اللہ کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى خَارَبَ رَوْلِيشِ جَهَنَّمْ خَارَبَ كْلِيشِ جَهَنَّمْ لِمَنْ أَغَچَاتَ يَرَاچِ وِنِيهِ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا پس ہر چی اغا کس دے چی شرارت کلی دے سرکشی کلی دا وآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا او دا دنیا زندگی لے ترجیح ورکلی دے پا آخرت باندے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى پس دوزخ دے ٹھکانا دا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ او ہر چی اغا کس دے خاف مقام ربه چیدی یریگی دخپل رب پا مخی دا ادری دونا ونہن نفسان الہوا او دا منکر دخپل نفسو دا خواہشات نفسانینا فا ان الجنت ہی المأوا پس بے شک جنت دا ٹکانا دا جسوک دا دے خبر خیال ساتی چید اللہ پا مخی با ادری گمی صاحب کتاب دا پارا دا نفس خواہشات من لینے دے خپل ذان قابو کرے دے دا اللہ دا احکام و تابداری کرے دا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جنت دا دو ٹھکانا دا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ہر چی اغا کس دے چی یریگی دے مقام ربی ہی دخپل رب پا مخ کے دے ادرے دونا ونہا النفسا او دخپل نفس منکڑے دے عن الہوا دخوایشات نفسانینا نفس و دا خواہشات نا من کول دا پس من کی گی نو دا دا اللہ پا یرا بانی مخالفت نفس دا دے درے درجی دی اول درجہ دا دا جیو بندہ دا باطل و عقیدوں نا زان بچ کی اگر باطل عقیدے جدا قرآن اور دا حدیث دا ظاہر نہ مخالفی دی او دا امت دا نیکان و خلق کو نہ مخالفی دی دا اغین ازان بچ کی نہ دا بندہ مسلمان لی باطل عقیدوں ازان بچ کی نہ دی مسلمان دا اول درجہ شلا درمیانہ درجہ دارا چہ کل تا بندہ دا گناہ ارادہ ہو کی او بیادتا دا خبر یاد شی چہ زبا دا اللہ پا مخ کے ادرے گا ماما سر با حساب کتاب کی گی نو دا دی خیال پر اطلو باندے دے دا گناہ پریگ دی نو دا گا درمیانہ درجہ دا او دا دی درجی پورا کیدل پدی کی گی جدا بندہ دا شبہات ہونا پریس گئی جکم مباح او جائز کار بھی او پاگے کے بندہ مشغول شی او دا عقی پوجے یو ناجائز کار کے مبتلا کیے گی نو دے دا جائز کار ہم بیا پریگ دی یو جائز او مباح کار رہی خو کدی جائز و مباح کے دے مشغول شی نو تا دے پا وجہ بیا بل ناجائز کار کے مبتلا کے دو خطروی نو تا جائز کار با ام پریگ دی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چاچے مشتبہاتو نا پریزو کو نو دخپل عزت او دین بچ کو او کم بندہ کہ مشتبہاتو کے مبتلا شو آخر بدے پا حرامو کے مبتلا شی او دا مشتبہاتو نمراد اغا کارون ری کہ جائز او ناجائز دوارا احتمال پکی جائز دے دا احتمالی چی ناجائز دے یعنی عمل کون کی تدا شبوی کہ دا کارمال جائز دے کن ناجائز دے نو دیتا مشتبہات ہوئی مثال پتوری او سڑی بیمار دے او دس کولی شی ہو پورے یقین ہے نہ دے جز او دس او کما نما تضرر شتا او کنیشتا نو دا تیمم جواز او عدم جواز دے کے اشتبار آلا تیمم مالا جائز دے کمالا جائز نہ دے دے کے او شک کے دے یا بیمار دے پولار منز خو کولی شی کوئی دے کہ با تکلیفی نو چی پناس دے اکم کو نکم نو دا پناس دا منز کول او نکول دے دے که شک راغی نو دے دا شک پری دے پولار منزو کی دا غا تیموم که چی شک دے نو تیموم پری خو او دا شی اکم نو مشتبهات پری خو دل او یقینی دا جواز کار اگه اکم دا تقوی دا دا دا نفس دا مخالفت درمیانہ درجہ دا دا نفس و مخالفت دا گناہ پکارنو کی گی چہ بندہ کوشش اکی پخپل اختیار بانے کامیابی دیشی او یو خواہش نفس دارے چہ بندہ عبادات کئی اور نیک عملوں نے کئی او پدی کی ریاکاری راشی پدی کی تعجب راشی دے کی لوہی راشی پدی کی دیر خلق مبتلا کی گی کئی دنے کے کار خو پزڑ کے داسی او لوہی تکبر او زان خوخید راشی نو دے دا عمل صحیح گنی او دام خواہشات نفسانی دی دا دے مخالفت ضروری دی او دا دے بیمارے نا بچ کے دل دا پا علم باندے ندا بلکہ یو شیخ کامل پیر کامل پا صحبت کے پاتے کے دو سر دا علاج کی گی دا پا کتابوں ندا پا علم نا بلکہ یو کامل پیر سرا مرگرتیا کے پاتے کے دل دا دی علاج پاغے والی کی گی زکا کہ دیکھو عالم دی دا تداکار خخ کاری خو دن دن پدے کی بیماری پیدا کرے دا کار نیک کاری خود کی بیماری پیدا کرے دا نو دے دا خپل نفس یو پیر کامل با شریعت پیر تا اس پاری او دا دے مثال یعقوب کرخی رحمت اللہ علیہ یو ڈیر لوے بزرگ ولی اللہ پہ ابتدا کے ترکانو نہ دے وہی کہ ماں پد خپل نفس کے دا سے سستی اور تیار گوندے محسوس کرلا میں ارادہ ہو کچھ روزی نہیں سما کہ دا تیار میں دے نفس نہ اوزی دا کمزوری اور کوتاہی را کے دا چدارا نہ اوزی روزی نہیں ول میں شور ہو کر اتفاقاً دا دغی روزی پہ حالت کی شیخ بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ مجلس تو رسید نہ دغ وقت کے بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ دخپل میل منو دا پار خوراک کا کے انتظام کرے دو مکھ تیروڑ نہ یعقوب کرخی میل من دت مکھ تو عام کے خود او ما ته چې مخه ته توان کې خود نو ویل چې ډیر ناکار دی هغه بندا چې دې د خپل خواهشات نفسانی او بندره چې دا خواهشات نفسانی گمراه کوي او بیا فرمایل چې خوراک کول د هغه روزی نه بهتر دی چې د خواهشات نفسانی سره روزی وي نہ یعقوب کرخی روجوا وہی چدا خبر ہے اکڑا وہی مات احساس اوشو جزما پدے نفس کے غرور و تکبر او خود پسندی راضی ازما شیخ دا خبر محسوس کرلا نو مات دا خبر ثابت شلا کہ ذکر کے او نفلی عبادات کے دا شیخ کامل پہ اجازت و ہدایت باندھ داخل دل پکار کت ذکر کے او کت نفلی عبادات کے نہ دا شیخ کامل اجازت پک پکار دے داغا ہدایت پک پکار دے زکر چ شیخ کامل استاد دے نفس دا مکر و فریب نہ واقف دے چپ دے نفلی عمل کے کم فریب پتا کے راضی اگے نہ عمل کے وی دقا وقت بیا ما بہاؤدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے تپوسو کو چی حضرت دا سے شیخ کامل پیر کامل چی اغتا فانی فی اللہ وی اغتا باقی بی اللہ وی کدا پیدا نشی نبی او بندہ سکار کئی یو زمانہ کدا سے راغلا چی پیر کامل نمیلاوی دو نو عام بندیان مسلمانان بس کار کئی کہ استغفار دے ڈیر ہوئی ہر مانزن پس دے شل زل استغفار پابندے سر ہوئی نظر و دے پینزے منزن دی نسل کرت استغفار شو زکا کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ بعض وقت زپا پل زرے کی خلوال محسوس کما او زہ ہر روز دا اللہ نسل کرت بخنگوارد پیغمبر علیہ السلام بخنگوارد استغفار ہوئی دے روز سل زلہ نو تک دان کے کمی محسوس ہے اور پیر کامل لیتا نمیلاوی گی نو در روز سل دل استغفار وایا تب دا گناہون نو بچی درے درجہ دا اعلی درجہ دا مخالفت دا نفس پا دیر ذکرونو باندے اور پا دیر محنت باندے دا خپل نفس پاک کا جدے کے خواہشات نفسانی بالکل پاتی نشی اگا خواہشات نفسانی جے بندہ شرکی اعمال و طرف تراکا گی اور دا مقام دا ولایت مقام دے اور دیر لوے ولی اللہ دا مقام ترسی اور بیا دا بندہ جدے مقام طور سے دا نصوفیان دے تو فانی فی اللہ اور باقی باللہ اور دا داس نفس مبارک اللہ شیطان طویلو کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان زماغ خاص بندیان جاگا فانی فی اللہ و باقی باللہ لی اغیبان شیطان استا وست نرسی گی حکومت نے پنشی رات لے پاگی قابو کو لے نشی اور دا داس بندیان مبارک پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہی پتاسو کہ یو کس کامل ایماندار نہ دے تر دے چہ دا خواہشات تابیشی دا اغی دین چہ مارا اوڑی دے نو نفس دا اللہ پا فضل باننے دا خواہشاتو نا منکا تب یا گورنو فا ان الجنت ہی المعوا دا اللہ پا فضل باننے کی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ہر چھ اغا کس دے چھ دے یریگی دا خپل رب پا مخ کے دا ادرے دونا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى او دے نفس من کئی دا خواہشاتونا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى بس بے شک جنت دا ٹھکانا را يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا سوال کئی لتانا عن الساعت دا قیامت پبارکی ایان مرساها چی کلوی قائمی دل دا قیامت دا قیامت پبارکی دا کافران تپوس کئی اگر قیامت بکلی راولا یسألونک عن الساعت دا قیامت پبارکی در نتپوس کئی چی ایان مرساها کلوی قیامت قائمی دل وقت خیال فیما انت من ذکرہا الی ربک منتہا فیما انت تپسکی من ذکرہا دا قیامت پبارکی دا قیامت دا ذکر پبارکی تپک محال کیے دا نیتی کو اقو اللہ تمعلوم دی نہ فرشتے تمعلوم دی نہ پیغمبر تمعلوم دی نہ بل یو مخلوق تمعلوم دی صرف اللہ تا دا دے علم دے اور دا ہر چانا چے تپوس کہنا گا بلے بل لو لیگی نو بل بلے بل لو لیگی نو اخری بندر تا ہوئے چے اللہ تا علم دے بل چاہتا نیشتا فی ما انتا بسکیتا من ذکراہا دا ذکر دا قیامتنا یعنی تا تداغی پا مبارکے حیث معلومات نیشتا چے قیامت بقل کل قائمے گی الہ ربک منتہا ستا پروردگار تھا منتہا انتہائی رسید اللذی دی یعنی اخری جواب بلا چا سری دا اللہ سرا دا بل چا سرا نشت قیامت بکلوی دا اللہ نغیر تمام مخلوق دا دینا نا خبر علی انما انت منذر من یخشاہا بے شکت خویر اورون کی من اغا چاہتا یخشاہا چی یریگی دا قیامت قائم دونا دا پیغمبر علیہ السلام کار دار چی دا قیامت اغا حیبتناک منظر دے خلق تو وہ رئی او دا غیر ندا خلق او یریگی او تیاری دا قیامتو کی دین علاوہ قیامت پا کم روز بی او کم تاریخ بی کم میاش بی کم کال بی دا علم چاہتا نشتری كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم لك تدوي جدا أسكم خلق شور وغوغاية جورة كرده جي قيامت بكلي شاب زري راولا ندغ خلق جي قيامت أويني. وكأنهم يوم يرونها لك تدوي بدغ رزبان قيامت أويني نصرنج حال بي لم يلبثوا لك تدوي درنج ندي تير كري. كأنهم لم يلبثوا لك تدوي درنج ندي تير كري إلا عشية مگر يوم خام او دوها يا يو سبا يو سبا يو بيگا تير كري ري پتول دنیا کے وقت دقا تير كري سبا يا بيگا يا چه برزخم ورسر كناغ اوبود عمر ابا يا سبا يا بيگا اخكار كي. كأنهم يوم يرونها لك تدوي فكمرست اويني قيامته. كأنهم لم يلبثوا لك تدوي درنگ ندي تير كري إلا عشية مگر يو بيگا او دوحاها يا يو سبا يا تير كري ري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.